Ojo kumateng telung bulan, pendino ngiler jari ngidam. Sak jalu ikutu keturutan, iki ngidam apa kesempatan. Iki ngono perempuan. Gue pengen pentol.